Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het fatale motorongeluk bij een bedrijventerrein in Barneveld gisteren gebeurde waarschijnlijk tijdens een illegale straatrace. Dat zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 jaar kwam om het leven en een ander raakte zwaar gewond. Het dodental door het noodweer in het zuiden van Frankrijk is opgelopen naar 5. Gisteren werden 3 lichamen gevonden en vandaag nog eens 2. 2 kinderen worden nog vermist. De politie in Italië heeft 3 Palestijnen opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag. Volgens Italiaanse media hebben ze banden met een terroristische organisatie op de westelijke Jordaan-oever. De 3 Palestijnen wonen in L'Aquila, ten noordoosten van Rome. En een magneetvisser heeft vanochtend in Voorburg een granaat opgevist. Die zou zijn afgeschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen en op het Zuiderstrand in Den Haag tot ontploffing gebracht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandagavond, tijd voor ons sportforum. Na het WK Sprint en het WK Allround zit het schaatsseizoen erop en dus is het de hoogste tijd om de balans op te maken. PSV en Ajax zijn nog actief in Europa, dat weet u. Vitesse koerst keihard af op de eerste divisie. En dus hebben we genoeg te bespreken met onze forumgasten, schaatser Daidai Netap, Willem Vissers van de Volkskrant en Renze Lolkema van de Telegraaf. Meekijken kan via de Radio 1 app natuurlijk. We zijn er tot 11 uur. Steen, papier, schaar. Nee. Ja, ik win. Dus nee. Ik begin. Ja. Staat u al in klaar? Loopt wat op de plaat? Ja. Renze, leuk dat je er weer bent. Straks veel met jou over het schaatsen. Want je bent bij het WK Sprint en Allround geweest in Insel. Maar je hebt ook genoten ondertussen van de voetbaltopper in Engeland. De Bruyne goes near post. En Manchester City have squeezed it in. They've caught Liverpool on the hop there. Ja, waarom genoot je van deze corner goal van Stones? Ja, het was fantastisch. Koekje van eigen deeg, hè, voor Liverpool. Hoezo? Nou, 2019, ja. Champions League. Tegen Barcelona. Volgens mij was hetzelfde beslissende. 4-0. Ja. Die goal van Wijnaldum. Ze moesten 3-0 goed maken. Remontada. Ja, het was ook zo'n legendarische corner. Maar deze was ingestudeerd en die van 2019 niet. Dat was een spontane. Weet je nog? Ja, Origi maken. Ja. Ja. Ja, toen die Barcelona-verdedigers nog niet op stonden te letten. Ja. En Wijnaldum die bal voortrok. Ja, maar ik vond gisteren zo'n geniaal moment van De Bruyne. Nou, kun je omschrijven hoe die eruit zag, die goal? Die goal. Nou, De Bruyne, die, volgens mij was hij ingestudeerd. Dus iedereen wacht gewoon op een bal die dan landt ter hoogte van de penalty-stip. Maar ja, dus iedereen staat een beetje ja, halverwege het doelgebied en het doel. En De Bruyne trekt die bal zo voor naar een speler van, wie was het? Stones. Mm-hmm. En die staat gewoon helemaal vrij voor de keeper. Helemaal ongedekt. Zo naar de eerste paal. Een blok geniaal ingestudeerd. Ja. Dat vind ik zo mooi. Het is waarschijnlijk wel dus heel erg ingestudeerd. Deze was ingestudeerd, want Stones is natuurlijk normaal gesproken een van de koppers. Ja. Maar die staat nu bij de eerste paal. Ja. Wat ik toegegeven. De vrij... Zo'n topper. Ja. Hè? Guardiola die heeft dan toch weer een list verzonnen. En ik vind dat is machtig. Die wedstrijd Willem Vissers, heb je hem gezien? Of delen? Er was een verjaardag in Huize Vissers. Dus zat een deel van het gezelschap zat een beetje aan de keukentafel. Een ander deel van het gezelschap zat rond de televisie. Mag ik raden bij welk gezelschap jij hoorde? Nee, ik zat eigenlijk, omdat ik vind het dan een beetje onsympathiek om naar de televisie te kijken. Dus ik zat eigenlijk aan de keukentafel, maar wel met uitzicht op de televisie. Dus ik heb daar wel grote delen van gezien. En dat was echt een geweldige wedstrijd. Hoe vaak heb je gezegd, sorry, kun je je vraag even herhalen? Sorry, hè? Dat zijn eenmaal wat ik erop. Maar het was een ontzettend goede wedstrijd. Belangrijk wedstrijd natuurlijk, maar legendarisch goede wedstrijd toch, ja. Renzo? Gisteren, het was een machtig mooie wedstrijd. Ik heb alleen de samenvatting kunnen zien. Maar ik wilde ook bewust de samenvatting even zien. Want zo'n affiche, Liverpool, Manchester City, de topper in de Premier League. Mm-hmm. Ja, dat is likkebaarden. Ja, ik zat Match of the Day te kijken, dus het Engelse Studio Sport. En daar werd echt ontzettend lovend gesproken over Virgil van Dijk. Beste speler van Liverpool. Ja. Beste seizoen ook bij Liverpool, zeiden ze daar. Wat gaat er zo goed met Virgil van Dijk? Nou, dat weet Willem beter dan ik. Nou ja, die heeft gewoon al een tijdje, want ik heb hem geloof ik de laatste keer of de voorlaatste keer bij het Nederlands Elftal nog een keer gesproken. En hij was altijd een beetje verbolgen dat veel mensen zeiden van ja, maar na die blessure is hij nooit meer zo goed geworden. Mm-hmm. Terwijl als je ook naar zijn statistieken kijkt, die zijn echt geweldig. Op alle fronten is hij gewoon goed. Maar hij is echt de leider van het elftal. Hij heeft echt een schitterende paas. Hij kan een geweldige paas geven van 40, 50 meter. Hij is in de lucht, is hij niet te kloppen. Hij had ook nu een paar tackles. Hij doet niet veel slidings, maar hij blijft gewoon kijken waar de bal is. Hij had nu ook zo'n hele mooie uitverdedigende actie. Dat hij gewoon goed oplet wat er gebeurt. En eigenlijk gewoon zijn voeten voorzet en die bal uitverdedigt. Dus hij is na die knieblessure wel een tijd minder geweest. Maar nu is hij al echt wel minimaal een jaar, maar misschien wel langer, is hij gewoon al wel heel goed. Fijn voor het EK lijkt me, Renze. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ik ga er weer als supporter van genieten. Dus ik hoop dat Virgil top is. Ja. Ja. Goed, wat later op de middag staat Willem vervolgens aan diezelfde bar met zicht op de televisie met een wit wijntje met de buurvrouw. En dan ziet hij deze goal. Kai Sierhuis die bal dus in het doel weet te werken voor Fortuna Sittard. Hij valt dus toch Kai Sierhuis terug op het oude nas. Hij zat al een keer te loeren of twee kansen gemist en nu maakt hij hem wel af. Bal komt een beetje toevallig bij hem terecht. Ja, dit is ook wel weer enorme pech voor Ajax. Die bal wordt ingespeeld, komt via een been van Ajax bij hem terecht. Henderson, als ik het goed heb gezien. En Sierhuis kan dan vervolgens in leeg doel afronden. En dus komt Fortuna Sittard hier op een 1-2 voorsprong. Ja. Sierhuis, waarom wilde je dit nog even memoreren? Jij denkt dat ik een bar in huis heb, hè? Dat is wel heel... Volgens mij zijn het zoiets. Het was gewoon bij mij thuis, dit feestje. Ja. Oh, nee, maar dat kan. Ik heb toch geen huis... Gaan we hier nu een discussie hebben over jouw huisinrichting? Sierhuis, ja, nou goed. Het is gewoon een leuke voetballer. Komt van Ajax, is geloof ik geboren in Athene. Heeft ook veel pech gehad in zijn loopbaan. Ging op een gegeven moment naar Frankrijk. Heeft hij zware knieblessure opgelopen. Ik weet nog dat het WK vrouwenvoetbal was in Frankrijk in 2019. Dat hij daar ook gewoon op een terras zat met een oranje shirt aan. Ging hij naar het Nederlands elftal kijken. Naar het vrouwenelftal. Want voor die mannenspelers vaak een beetje... Ja, vrouwenvoetbal, gaan we niet doen. Maar deed hij allemaal. En nu heeft hij een hele goede periode. Een paar weken geleden tegen RKC schoot hij die bal. Speelde Fortuna echt ongelooflijk slecht. Ik zat mij als semi-supporter heel erg te erger. Schiet hij in de laatste minuut die bal recht in de kruising. Een week daarna maakt hij de 3. En nu scoort hij bij de club in de arena tegen Ajax. En een beetje zo van, ja, Fortuna. Maar Fortuna speelde echt gewoon goed. Hadden van Ajax kunnen winnen. En hadden in Sittard ook al kunnen winnen. Dus dat is het enige wat ze vergeten zijn. Ze hadden 2 keer in 1 seizoen van Ajax kunnen winnen. Ja, goed, alles lijkt te lukken. Daidai Netap, goedenavond ook. Als je microfoon open is. Ja, daar ben je. Goedenavond nog een keer. Ja, dankjewel. Ja, hebben de mensen het ook gehoord dat je het in ieder geval hebt gezegd. heb jij wel eens een periode gehad dat, net als Sierhuis, dat alles wat je aanraakt in één keer goud werd? De andere kant gaan we ook nog wel belichten misschien, want dat was minder. Maar de positieve kant ervan? Ja, nou ja, ik heb wel zeker seizoenen gehad dat ik niet wist dat ik aan iets heel moois bezig was. En ik denk, als je nog wat jonger bent en je bent onbevangen, weet je, denk tot mijn 22ste of zo, dan alles wat je rijdt, wat ik toen reed, dat won ik. NK's, World Cups, ja, het ging vanzelf. Mm. Dus ik ken die flow wel. Dat is, er is niks lekkerder dan dat, hoor. Ja. Kai Sierhuis maakt dat nu dus mee. Je hebt ook een moment uitgekozen, en dat is dit. Technisch volmaakt, zoals Stolz rijdt. Maar dan moet hij naar de 61 per uur. Zit dat in de benen van Stolz? Kijk eens even naar die laatste buitenbocht. Daar komt hij aan, Stolz. Ja, hij tikt de 61 net niet aan. Maar gaat hier natuurlijk wel de 500 meter winnen. Want daar staat 24-1 Baarnkort. Baarnkort sneller dan het WK sprint de afgelopen 2 dagen. Zo. Ja, de openingsafstand van het WK Allround. Jordan Stolz op de 500 meter. Wat vond je hier zo mooi aan? Ja, wat dit moment bijzonder maakt, is dat de dagen daarvoor was het WK Sprint werd al gereden. Ze rijden 2 keer een 500 meter en 2 keer een 1000 meter. Mm-hmm. En dit was de eerste afstand van het WK Allround. En dan, normaal wordt er 2 seconden of 1,5 seconden langzamer gereden op de 500 meter. En hij reed dus sneller dan al die jongens die 2 dagen daarvoor hun trucje hadden gedaan. Dus dat typeert hem wel, denk ik, als het talent op dit moment. En dat hij dat doet, is bizar. Ja. Doet het ergens een heel klein beetje afbreuk ook aan het WK Sprint? Ik denk wel dat hij zeker ook op het WK Sprint had kunnen staan. Hij had er bewust voor gekozen om het WK Allround te rijden. Omdat hij daar graag hij wilde zijn naam op die lijst hebben van jongste WK-winnaars sinds 19 zoveel. Dus hij had een doel en dat heeft hij gehaald. Ja. Maar doet het dus ook een beetje afbreuk aan het WK Sprint? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Kijk, die andere jongens die werken ook hard voor. Ik denk wel als hij had gereden op het WK Sprint dat hij wellicht gewonnen had. Zo goed is hij gewoon. Bijna een beetje eng, dus... misschien wel, ja. Straks meer over Stolz, dat WK Allround. En ook het WK Sprint. Ja, maar we willen jou natuurlijk even wat beter neerzetten als schaatser natuurlijk. Wereldbekerwedstrijden gewonnen, meerdere keren Nederlands kampioen geworden. 1 keer brons gewonnen op het WK afstanden. Op die 500 meter. De Netap is beter geworden in die ronde. Nog niet gezegend met uitstekende resultaten op de wereldkampioenschap. Kijk, nu zijn beide mannen eventjes de 60 aangepikt voor Dubreuil. Dubreuil komt onderdoor, handje erbij. Houdt de bocht, de tap of achterstand. Kan hij dit nog repareren? Dubreuil loopt wat met moeite naar die laatste meters, maar blijft voor. De tap verliest zijn race. Maar oei, wat een tijden. Ja, zeker, want het was goed voor brons. Ja. Is dit het absolute hoogtepunt uit je carrière? Nou, ik denk de race zelf niet. Kijk, ik had daarvoor nog nooit een WK-medaille gewonnen. Dus die vond ik wel lekker om een keer binnen te tikken. Maar dit is denk ik wel... Ja, een WK-medaille is zeker op de sprintafstanden wel moeilijk te halen. Ja. Ja, dat is wel een hoogtepunt. Het dieptepunt is natuurlijk die valse start. Ja. Waar heel veel mensen je ook van kennen, helaas. Ja, helaas wel. Ja, dat is niet anders. Maar goed, je kent jezelf daar ook van. Ja. Want jij was het namelijk. Wat doet dat dan met je kop? Nou, we hadden net een beetje over die periode dat alles lukt. En zeg maar, dat was een beetje het einde van... Het was voor het eerst dat ik echt een tegenslag had. Dus ja, daar heb ik wel zeker anderhalf jaar de tijd voor gehad... of nodig gehad om daar weer een beetje van bovenop te komen. Was het 2017, Olympisch kwalificatie... Ja, toernooi voor de Spelen van 18 in Pyeongchang. Klopt. Hoe spreekt dat dan maar anderhalf jaar een rol? Of denk jij nu ook nog wel eens aan? Nee, ja, die valse start nooit meer. Nee, maar ik moet zeggen, met het seizoen dat ik nog een stuk harder reed... was ook daarna. Dus ik heb daarna ook wel 2 jaar gehad dat ik echt... of 3 jaar misschien wel dat ik echt hard reed. Dus dat heb ik wel al heel lang geleden afgesloten. Dat hebben we echt over 5, 6 jaar geleden. Het lijkt me echt super knap. Gewoon omdat je zelf dan denkt van shit, hoe kom je daar nou overheen? Ik ben erover overtuigd het mooiste wat er is te schaatsen. En als je dat elke dag mag doen en je hebt dan een tegenslag... maar je mag de volgende dag wel weer... het volgende seizoen wel weer met je schaatsen naar die startstreep toe. Dat is uiteindelijk gewoon het mooiste wat er is. Dus praktisch heb ik het opgelost. Ja, dat is heel, heel makkelijk gezegd. Ja. Maar is het ook zo makkelijk gedaan? Nee, maar daar heb ik ook dus anderhalf jaar de tijd voor nodig gehad. Dus, heb je helemaal zelf gedaan of heb je er hulp bij gezocht? Ik heb in die tijd wel gesproken met mensen. Maar daar kwam elke keer uit dat eigenlijk het probleem het makkelijkste op te lossen was... als ik gewoon weer hard ging schaatsen. Dus daar heb ik me gewoon uiteindelijk op gestort. Alleen je hebt wel een Olympische doel waar je hard voor aan het werken bent. En als je het dan niet haalt, dat is wel heel frustrerend. En dan moet je daar wel weer uit zien te komen. Ze zeggen dan ook dat het je sterker maakt. Het is een basiszin die heel veel mensen... Ja, komt er alleen maar sterker uit. Ja. Maar is dat geld als voor jou in dit geval? Ja, ik denk het wel. Ik ben wel mentaal weerbaar geworden. Dat is echt een cliché, maar het is wel zo. Weet je, ik heb hard gereden, veel tegenslagen ook al gehad. En dit zorgt ervoor dat je wel elke keer weer het beste uit jezelf kan halen. Ook als je uit een mindere periode komt. Dus, maar waar merk je dat voor het eerst, dat je mentaal weerbaarder bent geworden? Ik denk dus na dat seizoen dat ik de Spelen voor de eerste keer had gemist... dat ik daarna gewoon wel weer hard ben gaan rijden. Ik had toen ook kunnen zeggen van ik hang ze aan de boom... en ik heb mijn doel niet gehaald en ik ben onderuit gegaan op nationale tv. Maar daarvoor vind ik het spelletje te mooi en... Je hebt dit weekend ook voor de tv gezeten? Zeker. Bij het WK Sprint, want kijk je dan alles als liefhebber? Zeker. Waar let je dan op? Ik vind het mooi te kijken hoe mensen technisch uitvoeren. Het is natuurlijk een toernooi wat over 4 afstanden gaat. Dus elk foutje wordt gelijk afgestraft. Mm-hmm. Ik heb wat ploeggenoot die meereed op het WK Sprint bij de heren en eentje bij de dames. Dus ik zit wel iets anders te kijken dan de gemiddelde kijker. Ja. Maar dat is zo. Ja. Ja, je was er zelf natuurlijk niet bij. Heb je ergens al een beetje uitgevonden waarom het dit jaar niet gelukt is... om je te kwalificeren voor dat WK? WK Sprint is sowieso niet helemaal mijn trucje. Ik ben wel weer meer van het WK afstand. Dat is gewoon 1,500 meter. Ik heb een blessure gehad in de zomer. Dus daardoor kwam ik gewoon op grote achterstand. Begon ik aan het seizoen. Dan is het seizoen eigenlijk te kort om dat erbij te poetsen. Dus... Ja, dan moet je het over het hele seizoen heen tillen. Ja, Willem Vissers heeft ooit een column over je geschreven. Kan je dat nog herinneren? Nee. Dat weet je niet. Je moeder heeft erop gereageerd. Dit verhaal ken ik. Het is jaren geleden. Het ging eigenlijk over dat ik me ook afvroeg... dat wil ik eigenlijk nog steeds wel weten... of jij nou eigenlijk ook in Senegal bekend bent. Want jouw vader is Senegalees. Ja. Ik denk het niet. Ja, bij mijn familie wel hoor. Ik krijg berichten. Bij een grote familie, maar er wordt geen schaatsen gekeken. Nee, dat snap ik wel. Maar je zou op zich zou het wel op zich mooi zijn als een. Kijk, wij in Nederland bij wijze van spreken ook. Wij doen ook aan sporten die eigenlijk niet Nederlands zijn. Hè? En dan hebben we opeens een hele goede. Darten was nooit een Nederlandse sport eigenlijk. Nou, op een gegeven moment van Barneveld, toen ging iedereen opeens denken, hé, dat dart is eigenlijk wel leuk. Dus dat ze niet schaatsen in Senegal, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het had toch wel grappig geweest als jij daar, bij wijze van spreken, op het journaal was geweest. Ja. Als je een prijs had gewonnen. Ja, ik heb wel eens gedacht, moet ik niet voor de Spelen keer, zeker in die periode toen ik me niet plaatste, moet ik me niet een keer uitkomen voor Senegal. Ja. Maar dat is echt wel gedoe. Volgens mij moet je een bond hebben en je maar moet een baan Senegal hebben. Heeft Senegal een schaatsbond? Nee, natuurlijk. Nee. Er wordt wel geskielerd, zag ik. Nee, dan moet je ook met je paspoort en dan heb je weer gevaar dat je je paspoort hier kwijtraakt. Nou, en zo. Ik heb één nationaliteit, dus in dat opzicht is dat niet echt een optie. Maar ik denk dat er wel iets mogelijk zou zijn en zou ik dat willen. Maar dat is echt gedoe. Dus ik denk als het Olympisch zou zijn en het zou je met de Senegalese vlag in je eentje door het Olympisch stadion heen gaan om de Spelen te gaan rijden, denk ik dat het wel op het journaal komt. Maar zo'n WK niet. Maar jouw moeder stuurde mij toen een mail aan de hand van die column. En die zei dat jouw broer modeshows loopt. Is dat nog steeds zo? Ja, volgens mij wel. Ja, zeker. Ja, volgens mij. Ja, dat weet ik wel. Ja, zeker. Ja, leuk. Nou ja, hartstikke mooi. Wat ga jij eigenlijk doen? Wat ik ga doen? Want je contract loopt af bij Jumbo-Visma. Ja, ik ga hard schaatsen. Dat is, dat is duidelijk. Maar waar weet ik nog niet helemaal. Dus dat contract loopt af. Ja. En ik kwam tot de conclusie dat het de visie niet helemaal bij mij past. De visie van het team of van team de coach? Van team en van Jacques. En dan op een gegeven moment moet je dan gewoon uit elkaar gaan. Dat is het beste. Ja. Wat is er anders aan de visie van Jacques Ory, de coach, dan jouw visie? Dan mijn visie? Nou ja, dit is denk ik meer een manier van trainen en bepaalde overtuigingen die je als sporter of als trainer hebt. En die doe je in een programma. En ik was altijd heel erg van het atletieke. En eigenlijk een beetje vanuit de atletiek, zeker in de zomer, naar zo'n ijsseizoen gaan. En dat is in het team waar ik afgelopen jaar heb gezeten, was het niet zo. Maar wat vindt Jacques Ory dan de goede benadering? Veel op de fiets. Dus vooral zeg maar je hart-longsysteem goed trainen. Veel in het krachthonk. En ook op het ijs wel andere trainingen dan wat ik gewend was. En ik heb er ook heel hard bij gereden. Dus dat moeten we even wel duidelijk hebben. De eerste 2 jaar heb ik hard gereden. Alleen de laatste anderhalf jaar, 2 jaar zie ik gewoon dat ik eigenlijk wat steeds iets minder ging rijden. En dan is het denk ik op een gegeven moment gewoon tijd om iets anders te gaan doen. Echt, bij een ander team. Ja. Met wie ben je in gesprek? Ja, er zijn maar 3 teams in Nederland, hè? Grote sprintteams. Je hebt Jumbo, Regenborg en bij ICO. En bij die andere 2 teams heb ik wel eens. ICO staat de deur open voor je. Ja, is dat zo? Ja, ik heb dit weekend toevallig met de gebroeders Ten Hoven even over jou gehad. Okay. En Groningen zonder elkaar riepen ze nog. Maar doe jij ook zaakwaarnemers, Gus? Ja, misschien moet je mijn zaken doen. Ja. Nee, maar ja, goed. Kijk, wij moeten ook proberen nieuws te maken. Dus ja, we gingen even informeren of ICO al bij Daida in de tap was. Ja, hij zegt net dat hij met allebei heeft gesproken, toch? Ja, klopt. En hoe was het gesprek met ICO? Was dat, stonden ze erin? Had jij ook inderdaad gevonden dat ze er open voor staan? Echt een kruisvolging. Nee, hoor. Dat is gewoon een vraag. Dat denk ik wel. En hoe sta jij daar zelf in? Ik weet nog niet echt wat ik wil. Jawel, Arne, een beetje best wel. Ja, dat leg jij niet in mijn mond, nee. Nou, ik weet wat ik wil, alleen het moet ook allemaal maar mogelijk zijn. Dat zie je wel, je weet wel wat je wil. Ja, maar dat... Dit is voor mij een hele belangrijke week. Het WK is net geweest. Iedereen gaat weer kijken van welke poppetjes passen op welke plekken. En dus deze week is heel belangrijk, ook voor mij. Dus deze week ga ik daar wel krijg ik ook zelf duidelijkheid, want ik heb zelf ook nog geen duidelijkheid. En dan gaan we het gewoon zien. Ik heb gewoon vooral heel veel zin om gewoon een zomer weer aan te vallen en een winter weer op de hoogste podium te staan. Je bent bezig met afrondende gesprekken met Team ICO. Nee, zover is het niet. Oh. Jezus, dit is wel echt... Ik dacht, ik zit bij de commerciële omroep. Mag ik jou nog iets vragen? Ja, hoor. Wij vragen stellen als journalist. Ja, maar jij bent echt heel goed in 500 meter. Je 1000 is relatief iets minder. Klopt. Is het belangrijk dat die ook beter wordt? Want nu is het eigenlijk op één paard gokken. Steeds, die 500 meter. Als je ook een heel goede 1000 meters hebben, had je meer opties. Nou ja, dat is ook even de reden waarom ik naar Jumbo ben gegaan destijds. Ik denk dat, je hebt jongens die rijden een 1000 meter vanaf de 1500 meter. En je hebt jongens die rijden vanaf de 500 meter. En ik heb ook me wel eens gekwalificeerd voor een WK sprint. En dan reed ik gewoon een hele goede 500 meter, waardoor ik ook een goede 1000 meter reed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Laurent Dubreuil, die is geen 1000 meter specialist. Rijdt wel harde 1000 meters, omdat hij een supergoede 500 meter is. Ja. Dus mijn taak is gewoon om een hele hele goede 500 meter te rijden en dan nog 500 meter uit te glijden. En dan doe je, kun je leuk meedoen. Ja. Maar de truc en ja, de crux ligt wel bij mij bij de 500 meter. En daar moet ik me gewoon helemaal op focussen. En moet, dat moet gewoon weer een stuk beter en weer terug naar het oude niveau. Nou, okay. Misschien hebben we je deze week nog wel een keer aan de lijn als er meer duidelijk is. Gaan we eerst naar het nieuws van vandaag in dit sportforum. Want voetbaltrainer Kees van Wonderen die gaat aan het eind van dit seizoen vertrekken bij SC Heerenveen. Van Wonderen heeft er bij de collega's van ESPN ook op gereageerd. Want Van Wonderen zegt dat er te veel meningsverschillen waren tussen hem en de beleidsmakers bij de club. Oh, nou ja, dat zijn met iets ander geluid. Het was groot nieuws. Het echte, zelfde gedachte in hoe we het elftal en de club willen opbouwen, willen vormgeven, wat er van nodig is. Ja, daar denken we anders over. En dan moet je daar besluit nemen. Ja, de geruchten die speelden al even sinds Maurice Steijn daar gezien was. Verrast het vertrek van Van Wonderen? Nee, het verrast me niet. Maar ik vond dit wel een beetje cryptisch allemaal. De visie ligt wel op elkaar. Hoe je de club moet opbouwen. Ja, hoe moet je de club opbouwen? Je moet gewoon 11 goede spelers hebben. Of liefst 18. En die moet je goed laten voetballen. Dus dat verschillende visie, daar weet jij misschien meer van. Jij woont in het Friese, geloof ik. Hè? Jij zit er dichter op dan ik. Ik heb jarenlang met de Leeuwen de Krant gewerkt. En volgens mij zijn wij elkaar vorig jaar nog tegengekomen bij Heerenveen Feyenoord. Ja, dat zou best goed kunnen. Ja, maar nu even terug naar het onderwerp. Ja. Renzo Lonkema. Nou, ik eerlijk gezegd. Het Heerenveen onder Kees van Wonderen had wat mij betreft wel eens wat vooruit mogen denken. Het is altijd zo vaak afwachtend. En tegen de clubs die het spel maken tegen Heerenveen komt Heerenveen er beter in uit. Maar volgens mij heeft Heerenveen ook gewoon het spelersmateriaal om iets meer op de helft van de tegenstander te gaan voetballen. Dus iets meer bravoure, iets meer lol, iets meer minder stoïcijns. Ja, en ik was bijvoorbeeld een paar weken geleden bij Heerenveen Ajax. Het is een geweldige wedstrijd dan. Ja. Maar dan is het natuurlijk Ajax in feite de ploeg die het spel moet maken. En dan gaan ze, klappen ze er vol op. En dan heb je een geweldige middag. Ja, waarin allerlei gekke dingen gebeurden. En het gewoon een superleuke dag was. Maar er zijn ook wel, je hoort wel vaak dat het soms een beetje saai is. Alleen ja, het is dan wel weer gek hoe het allemaal loopt. Dat ze er met Steijn gaan praten. Uh-huh. Ergens in een hotel waar iedereen gewoon die tegenwoordig met een telefoontje loopt, die denkt, ja, wat doet Steijn hier in Wolvega in een hotel? Dat is een hotel wat jullie goed kennen. Het is een schaatshotel. Dai heeft daar laatst nog, die is ook gefotografeerd. Ja, dat was in de ruimte daarnaast. Laatste keer dat ik daar was, ben ik net boos mijn koffers naar buiten gelopen. Dus Van Wonderen zei daar gisteren al over, van ja, het is een beetje gek dat ze dat zo openbaar doen. Dan weet je eigenlijk al dat hij gaat stoppen. Dan kun je dat nieuws natuurlijk net zo goed bekendmaken als zij al met andere trainers aan praten zijn, dan hoef je er één en één maar op te tellen. Maar toch even, Dai, want jij kent het hotel, ken je dus goed. De plek waar hij is gefotografeerd, ik weet niet of je die foto kent, is dat... Nee? Nee, niet gezien. De ruimte waar je ook een presentatie in kan geven, kan je daar van buiten gewoon, als je de gordijnen openhoudt, Rens, misschien kun jij hem ook kijken. Kan je daar zo naar binnen kijken? Er zijn ook heel veel persmomenten altijd met Jumbo Visma. Ja, het is gewoon een heel toegankelijk hotel. Het is gewoon een doodnormaal hotel. Maar zou het dan bewust zijn dat het daar is gehouden? Als jij, Van Wonderen zei dat wel terecht gisteren op televisie. Als jij gewoon met potentiële trainers wil praten, dan ga je gewoon naar hem thuis. Ja. Of je gaat, dat is gewoon het makkelijkste. Je rijdt naar waar Steijn woont, dan ga je naartoe, dan bel je aan. En dan ga je met Stijn daar praten. Ja. En als je dat in een hotel gaat doen, er zijn natuurlijk altijd gewoon receptionisten, mensen die daar in het hotel rondlopen, die zien daar Maurice Steijn. Die denken, hé, wat leuk. Er zijn tegenwoordig 100.000 voetbalsites die dat hartstikke interessant vinden. Die zien dan ook nog een bestuurslid van Heerenveen daar lopen. Die denken, nou, hup, een fotootje maken, een journalist opbellen en we hebben een nieuwtje. Ja, maar is Stijn überhaupt geschikt, eigenlijk? Ik denk dat hij, als hij trainer van Ajax kan worden, en daar moet je echt aanvallen. Dat bleek dus niet. Als je het spelersmateriaal hebt. Dat kon hij niet. Hij kon wel trainer van Ajax worden op papier, maar hij heeft er natuurlijk niks van gebakken. Nee, het feit dat hij het van de week bij Rondo had over dat wijf van Almere. Ja, dat was niet zo netjes van hem, hè? Zou dat nog een enorme uitglijder. Had je het meegekregen? Nee, ik heb het niet meegekregen. Ja. Wel, klinkt goed. Het is een enorme uitglijder. Nou ja, nee, het was natuurlijk dat hele interview was gewoon heel gênant. Mm-hmm. Maar, kijk... Ja, dat vond ik niet. Ja, ik vond dat hij totaal geen zelfreflectie had. Bijna niet. Heel weinig. Een beetje. Maar zou dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Zou dat een rol kunnen spelen in zijn aanstelling bij een volgende club? Nou ja, kijk, hij heeft. Kijk, belangrijk is bij welke club dan ook dat er een samenwerking is tussen een trainer en een technisch directeur. Dat is het allerbelangrijkste. Stuart en Bos, die werken één op één geweldig samen. Bij Ajax is het natuurlijk totaal niet het geval geweest. Bij Ajax is Misintat gekomen, die heeft zijn spelers binnengehaald. Die heeft eigenlijk stenen gehaald, die heeft hij in de kruiwagen gezet. En die heeft tegen Stijn gezegd, hier is de kruiwagen met stenen. Keep hem maar op. Ga jij maar een mooi muurtje maken. Oké, maar Renzo, waarom vond jij, was je het dan niet eens met Willem net? Nou, ik denk dat hij goed. Ik denk dat hij vol revanchegevoelens zit. Ik denk dat hij zich opnieuw wil bewijzen. En dat hij bij zo'n programma als Rondo even een gelegenheid krijgt om van zich af te bijten. Ja, volgens mij is dat heel menselijk. Ja, journalistiek is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja. En die journalisten zijn er blij mee. Maar als jij zo gefaald hebt bij Ajax en je stond op de laatste plaats, wat echt nog nooit voorgekomen is, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld, en er zijn allemaal excuses voor, maar jij heeft gewoon niets gepresteerd bij Ajax. Vrij weinig gepresteerd. En dan ga je dan in zo'n programma eigenlijk de schuld steeds bij anderen neerleggen. Ik vind dat niet sterk. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen goede trainer kan zijn. Want hij heeft natuurlijk bij VVV, toen hij daar begon, heb ik ook bijvoorbeeld met Stan Valks gesproken, die bij VVV technisch directeur was en hij trainer. Ze werkten geweldig samen, haalden goede spelers. En dan kan hij natuurlijk best wel bij Heerenveen het hartstikke goed doen. Als hij maar met Ferry de Haan in dit geval, ja, of via dat technisch directeur. Als hij daar maar een goede samenwerking mee heeft, goede spelers halen, een visie opstellen, spelers erbij zoeken. Ja, dan kan het natuurlijk wel een succes worden. En Renzo, hoe moeten we Kees van Wonderen's tijd bij Heerenveen taxeren? Hij heeft het heel goed gedaan bij Go Ahead, maar hoe heeft hij kan ook fantastische bus parkeren, zeg maar. Het kan ook dodelijk saai zijn in het stadion. Terwijl vroeger het Abelenza Stadion toch wel een bron van vermaak was. Maar hij kan wel Europa nog halen. Hou wij geen rekening mee, eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee, het is al... Wij? Wie zijn wij? Nou, ik ben in Heerenveen geboren. Oh, dus okay. Beetje wij. Beetje wij. Okay. Ze hebben toch al redelijk veel publiek weer en zo de laatste jaren. Jawel, maar het sprankelt niet of zo, op een of andere manier. Het bruist niet. En dat... Dat mag van mij wel wat meer. Hoe luister je nou naar? Nou ja, ik woon naast dat stadion in de buurt. Dus ik vind het wel sprankelen. Het klinkt altijd wel heel gezellig. Maar ik heb ook wel het idee dat Heerenveen wel een stukje beter kan voetballen. Maar je gaat wel eens kijken daar? Ik ga er nooit kijken, maar op een afstandje hoor ik of gescoord is, ja of nee. Eén vraag aan die andere Heerenveener. Want staan de Eredivisieclubs nu in de rij voor Kees van Wonderen? Geen idee, maar Rick Kruijs is ook kandidaat, hè, bij Heerenveen. Oh. Officieel. Okay. Meld even. Ja, die gaat weg. Daarom. Bij, wat was het? VVV. Ja. Okay. Nou, ik denk dat Van Wonderen wel een goede trainer is. Die komt alweer ergens terecht. Oh, dat denk ik ook. Ja. Zometeen praten we verder met Darnijn Tap, Willem Vissers en Renze Lokema. Gaan we natuurlijk hebben over het WK Allround en het WK Sprint. En we blikken vooruit op de Europese voetbalweek. Tot zo. Tot zo, naar leven. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. We schrijven natuurlijk met het hele gezin. En dat was geweldig om te doen. Ik ga in gesprek met de familie Chabot. Alle zes maar liefst. Moeder Jolanda, vader Bart en hun vier zonen Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Samen schreven zij het boekenweekgeschenk van dit jaar. Gezinsverpakking. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 89ste Boekenweek. Deze keer is het thema Bij ons in de familie. En daar kan de familie Chabot zeker over meepraten. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met de familie Chabot. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet niet. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland.

Voor het eerst te zien in Nederland. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Iets naar Tine. Welkom terug bij nog een uurtje Sportforum. Met in de studio schaatser Duinijn de Tap, Willem Vissers van de Volkskrant en Renze Lokema van de Telegraaf. En met hem bespreken we de uitloop bij schaatsploeg Jumbo-Visma, het fenomeen Stolz en de teleurgang van Vitesse en natuurlijk de Europese hoop van PSV en Ajax. Doen we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Voetbaltrainer Kees van Wonderen vertrekt aan het einde van het seizoen bij Sportclub Heerenveen. Van Wonderen werkt sinds anderhalf jaar bij de Friese club en staat op dit moment negende in de eredivisie. Ja, je hebt pechvogels en je hebt pechvogels. En Wilco Kelderman, die is een pechvogel, want hij heeft bij een val in de laatste bocht van de slotetappe van de Franse rittenkoers Parijs-Nice zijn sleutelbeen gebroken. En Kelderman heeft in het verleden vaker tegenslagen gehad met blessures en valpartijen. Kelderman eindigde in Parijs-Nice uiteindelijk als achtste in het klassement. Zijn ploeggenoot Matteo Jorgensen won de rittenkoers. Je hebt pechvogels en je hebt pechvogels. Bologna-spits Joshua Zirkzee is een pechvogel, want hij zal volgende week niet zijn debuut maken voor Oranje. Hij was opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar hij heeft een hamstringblessure opgelopen. En hierdoor is Zirkzee minimaal 3 weken uitgeschakeld en mist hij de oefenduels met Schotland en Duitsland. En Mohamed Iataren lijkt een volgend mislukt avontuur aan zijn voetbalcarrière te kunnen toevoegen. De middenvelder stond sinds december onder contract bij Slavia Praag. Maar de club wil nu alweer van hem af. Dat schrijft onder meer Voetbal International. Iataren werd gezien als een van de grootste Nederlandse voetbaltalenten, maar is om meerdere redenen bij verschillende clubs mislukt. En Slavia wil zijn contract nu ontbinden vanwege een gebrek aan professionaliteit. En de Nederlandse tennissers die gaan volgende maand met Arantxa Rus als kopvrouw de groepswedstrijden van de Billie Jean King Cup spelen. Rus, dat is de nummer 48 van de wereld, liet de groepsfase vorig jaar aan zich voorbij gaan om zich te focussen op haar individuele carrière. En nu is ze er dus weer bij. Naast Rus bestaat het Nederlands team verder uit Suzanne Lamens, Anouk Koevermans en Demi Schuurs. Gaan we verder met ons sportforum, want de schaatsen kunnen in het vet. Ik zie daar meteen teleurgesteld kijken, want afgelopen weekend werden in het Zuid-Duitse Insel de laatste 4 wereldtitels van het seizoen uitgedeeld. Nou, hier komt er, kijk, hier komt er andermaal een baanrecord. En ze doet het in 1:13:14. Geen baanrecord, maar genoeg om Leerdam dus voor te blijven. De Japanse doet het. En Femke Kok blijft Jutta Leerdam ook voor. Ja, dat is mooi. En ik hoop heel erg in de toekomst dat, dat ik dan een keer win. Gefeliciteerd, een fijne vakantie. Dankjewel. Ik voel me een beetje Jenning. Hoezo dan? Die ook zo moe was gisteren. De boot, grimas op het gezicht. Het is een gevecht waarin de bal wint van Dupruy. Dus hem arm nog even losgooit. Finish in 1:07, dat wel. Maar die 98 is net te weinig om Song Yang Ning van de titel te halen. Ja, het was, zat er gewoon en zat niet meer in van vandaag. Ik heb echt de ongelooflijke 500 gereden. En daar ben ik echt heel trots op. Oh, ik ga weer even staan. 6:57:13, ja, dat gaat ze redden. De wereldkampioene allround heet Joy Beunis. 3 afstanden gewonnen. 2 baanrecords. Wereldtitel in een Nederlands recordpunten. Joy Beunen. Ja, ik ben heel blij, maar alles doet pijn. Ga je ook weer staan en zitten zoals die de boog? Nee, ik kan wel blijven zitten, maar het zuurt echt overal. En hier komt de 19 jaar jonge wereldkampioen. Jordan Stolz is de naam en hij heeft geheerst op dit toernooi. Mio Takagi, Song Yan Ning, Yongui, Joy Beunen en Jordan Stolz. Dus dat zijn de winnaars van het WK Sprint en het WK Allround. Daar worden, jij denkt, de boot die natuurlijk helemaal kapot bij verslaggever Bert Maalderink stond. Heb jij wel eens zo gevoeld na een race? Zeker, zeker. Ja, ik vond ook dat Bert er wel heel snel bij was, hoor. Ja? Ik dacht van, is het wel eens irritant dat je als schaatser denkt, shit, ik wil nog helemaal geen interview geven? Rot op, even onaardig gezegd. Ja, ik vind het soms wel lastig. Volgens mij hebben ze daar bij Regenborg iets minder moeite mee. Maar hij was er heel snel. En je bent echt helemaal. Is dat qua team afhankelijk hoe snel je tegen een verslaggever kan? Nee, dat niet. Maar in ieder geval, hij ging er goed mee om. Alleen je bent gewoon helemaal naar de. naar de getver, baantjes, om het zo maar te zeggen. Ja, dus ik ga dan dat bijna over mijn nek. Ik ben sowieso niet een 1000 meter specialist. Dus ik ben dan nog wat zieker dan de rest, vind ik zelf. Maar je bent gewoon helemaal... Maar heb je echt braakneigingen gewoon van de inspanning? Ja. Je bent na 600 meter spuit het zuur uit je oren. En dan moet je nog een rondje. En dus je bent helemaal leeg. Echt, ik denk ook wel meer leeg dan bijvoorbeeld een 5000 meter. Omdat je dan wat geleidelijker naar het zuur toe gaat. En het zuur op die 1000 meter komt in één keer, is die er. En dan moet je dan mee omgaan, ja. Wauw. Ja. Renze, jij bent erbij geweest in Insel. Vier dagen topschaatsen, WK Sprint, WK Allround. Welke titel heb je het meest van genoten? De voorpret over Jordan Stoltz was enorm leuk. Maar de mooiste titel vond ik achteraf toch wel Joy Beunen. Waarom? Omdat zij langzamerhand in een vorm is gegoten. En onoverwinnelijk is gebleken. Ze klopte in Calgary 3 weken geleden Irene Schouten, die toen helemaal top was. En voor wie we alleen maar bewondering hebben. En die dacht daar nog op haar slotafstand wereldkampioen te kunnen worden op de 5 kilometer. Maar plotseling gleed Joy Beunen daar voorbij. En op die roze wolk is ze blijven zitten tot en met dit weekend. Tja, want de tijd dat Beunen overal vierde werd, daarna die is wel voorbij. Hè? Ja, ze is echt aan een reeks bezig. Dat is echt bizar. En ze is gewoon veel beter gaan schaatsen. Ze lijkt ook fitter. En ook tussen de oren zit volgens mij goed. Mm-hmm. Dus echt petje af. Heel hoe kijk jij naar Beunen? Ja, is gewoon een hele goede schaatser. En je ziet gewoon dat ze... Ik dacht eigenlijk dat ze op hoogte vooral efficiënter was. Dus dat ze het vooral daar zou doen. Maar eigenlijk alle wedstrijden die ze daarna heeft gereden... is gewoon altijd goed. Dus echt heel knap. Ja. Ja. Weet jij wat Beunen anders heeft gedaan dan andere schaatsjaren? Waarom lukt het dit seizoen wel allemaal? Ze is nog je directe collega geweest bij Jumbo-Visma. En daar heeft ze uiteindelijk 2 jaar geleden... Ja, dan voelde ze zich doodongelukkig. En toen is ze bij ICO gekomen. En bij ICO is de sfeer van geduld, van gemoedelijkheid. En natuurlijk moet er gepresteerd worden, maar het is inderdaad veel persoonlijker. In die sfeer gedijt zij gewoon, blijkt. Klinkt toch wel als een ideale sfeer daar, Dijk? Ja, ik wist het niet gekomen. ik denk gewoon dat de teams gewoon heel groot zijn in Nederland. Ja. En dat ICO relatief qua aantallen dan van sporters wat kleiner is. Dus je hebt meer 1-op-1 begeleiding. En dat is fijn, denk ik. Ja, want dan heb je minder aandacht. Denk je dat het een... het gaat niet super slecht met het Nederlandse schaatsen. Maar er zijn jaren geweest dat we succesvoller zijn geweest. Zouden de Nederlandse schaatsers er inderdaad een beetje onder te lijden kunnen hebben... dat het grote ploegen zijn, weinig persoonlijke aandacht... En dat dat misschien een voordeel is voor buitenlandse schaatsers? Ik denk dat het vooral als ik voor mezelf spreek, dat ik een grote ploeg soms wel ingewikkeld vond. Ook omdat ik toen ik begon waren de teams allemaal wat kleiner. Ja. Maar ik weet niet of dat de reden is dat we nu wat minder 500 meter of 1000 meter winnen. Dat denk ik niet. Er is ook gewoon een shift in generatie bezig. Weet je, Krol is gestopt, Schouten stopt nu. Daarvoor is Kramer nog gestopt. Weet je, er zijn gewoon generaties stoppen en er komt een nieuwe generatie aan. En dat het ene jaar is beter dan het andere jaar. Ja, even bij de vrouwensprint. Kok, leer dan. Tweede, derde, hoorde Kok al zeggen. Hopelijk win ik een keer een WK. Wie van jullie denkt dat een keer gaat gebeuren? Heeft ze al gedaan, toch? WK-vierkamp, bedoel je? Ja. Sprint-vierkamp. Ja, sprint. Ja, dat is een kwestie van tijd. Dat zag je dit weekend. Ze komt steeds dichterbij op die 1000 meter. 500 meter is ze natuurlijk wereldkampioen. Is een klasse apart gebleken. En die 1000 meter wordt steeds beter. Je zag haar tweede 1000 meter, die van zaterdag was nog... Vrijdag al. Ik zit in de warmte dag. Ja, die andere dag. Ja. De sprinters begonnen op donderdag. Dus die eerste 1000 meter van haar op donderdag... die was een stuk minder dan die van vrijdag. Die van vrijdag kon je zien dat ze kon het eindelijk goed doortrekken. En daarmee bezegelde ze ook haar zilver. Maar het was vrijdag ook sneller, dacht ik. Ja. En het, wat we ook vergeten is dat Utah normaal een echte klasse apart is. Ja. En die heeft iets minder seizoen. Dus ik denk als Utah per best is dat iedereen het lastig krijgt. En Takagi en ook een Kok. Ja. Maar was door die blessure de derde plek van Leerdam misschien het hoogst haalbare? Moeten we dat zo inschatten? Ik denk dat ze bij die laatste 1000 meter wel liet zien... dat ze de beste 1000 meter rijdster ter wereld is. Maar die heeft daar wel plekken gekost, ja. Er zit dus eigenlijk veel meer in. Ja. Ik vind het ook helemaal geen reden tot paniek, hoor. komt nee, maar, dan, komt ik heb goed. Geen paniek. Heb jij nee. paniek dan? Nee, ik hoorde net Jan-Willem zeggen van het wordt iets minder met Nederlandse schaatsen. Of niet? Nee, ik zei dat er wel eens betere seizoenen waren geweest. Zo, en het is in het verleden zo goed gegaan dat dat al gauw kan. Ja, maar Willem is niet zo snel in paniek. Nee. Er is één WK geweest, dan won Nederland alle afstanden. En dat is heel moeilijk tegen na. Ja, over het algemeen zijn we volgens mij wel redelijk bij de mannen is natuurlijk wel Antoma minder. Ja. Er zijn jaren geweest dat we WK allround werden. Sprint bedoel jij? Ja, maar je besprint maar gewoon. Ik bedoel, Stolz gaat natuurlijk wel een hoop medailles weg. Grissen. En niet alleen Stolz. Maar ik vind, ik Italianen kan die maar, ik kan er enorm van genieten. Ja, natuurlijk. Het is alleen maar, het is de redding voor de sport. Ja. Ik bedoel, als er alleen maar Nederlands winnen. Ja, ik heb altijd bij sporten waar alleen Nederlands winnen denken, heb ik altijd toch, dat is helemaal onterecht, maar dat gevoel heb ik wel een beetje van, is dit nou, we zitten nou een WK te kijken of het zit eigenlijk te maar doen? Heb je dat ook met Max Verstappen? Nou ja, maar goed, Formule 1 is voor mij sowieso, ben ik sowieso niet zo'n aanhanger van. Dus daar ga ik me niet te veel over zeggen. Maar als jij als schaatser naar Femke Kok kijkt, wat maakt haar op die 500 meter dan zo exceptioneel goed? Kun je dat een beetje analyseren? Moeilijk of gevaarlijk om over andere schaatsers te praten. Maar ik denk dat wat haar goed maakt is dat ze lichtvoetig is en toch sterk. Heel makkelijk schaatst. Dus makkelijk op snelheid komt vooral. En efficiënt is. En ze is gewoon. Het klopt gewoon. Ze kan het trucje gewoon heel goed uitvoeren. En ze kan echt in fases zo'n race rijden zonder dat ze daar in tijd laat liggen. Maar waarom vind je het zo moeilijk om over andere schaatsers te praten? Nou ja, ik ben ook gewoon schaatser. Weet je. Maar kijk, weet je over Jenning de Bo zeggen dan? Nee, ik ben ook schaatser. Dus dit is niet mijn positie om iedereen te beoordelen. En als ik het doe, doe ik dat zelf. Maar het is wel gebruikelijk in dit forum om dat te doen. Ja, nee, maar ik geef ook eerlijk antwoord. Oké, goed zo. Okay. Maar bevestigt hij dan eigenlijk nu wel definitief met dat zilver zijn status op dit ogenblik? Jenning hebben we het over. Ja. Ja. Of had hij dat al gedaan? Hoe je gevoel? Ja, op het NK afstanden zag je het wel aankomen natuurlijk. Reed hij 2x34.4. Dat is gewoon bizar hard. Ik dacht eigenlijk nadat hij ziek was geweest, dacht ik misschien is het seizoen wat te lang dan voor hem. Mm. Maar hij heeft ze gewoon heel goed herpakt en eigenlijk zijn beste race van het seizoen. Hij had heel veel ook uit de bochten door zijn shorttrack achtergrond. Daar hebben we natuurlijk in het verleden al heel veel over gesproken. Ja. Zou het een overweging kunnen zijn, bijvoorbeeld voor jou, om te gaan shorttracken en te kijken van of ik daar met mijn techniek nog iets kan aanscherpen? Ja, moet niet iedereen die tijden gaan opzoeken, maar ik heb dus ooit ook wedstrijden geshorttracked. Weliswaar niet op een heel hoog niveau, maar tijden zijn er ook waarschijnlijk niet te vinden, of wel? Nou ja, ik denk zeker in training kun je het zeker goed toepassen. Daar kun je heel veel leren in die krappe bochtjes. Maar het is natuurlijk wel echt een andere sport. Ik denk ook als je zeg maar als shorttracker gaat lange banen en je gaat daarna weer shorttracken, echt wedstrijden rijden en gaat dan weer lange banen, vraag ik me af of dat werkt. Je wil natuurlijk een lijn door blijven trekken. Maar in trainingen is dat zeker, en dat doen we ook wel, dus dat is ook wel zeker interessant. Ja, kan je er ook van genieten als je ziet hoe hij die bocht afsnijdt? Ja, zeker. Ja, hij is super knap. Ja. Hij zit gewoon altijd laag. Hij is heel sterk ook onderin zijn hoeken. Dus als hij zeg maar zijn schaats neerzet, dan wiebelt hij niet. En is het gewoon, zet hij gelijk af. Dus daar kan iedereen wel wat van leren, ja. Jordan Stolz, hebben we het al over gehad. WK Allround van de mannen in de warming-up onder andere. Daar gaan we zo natuurlijk verder over praten. Maar gaan we even terug eerst naar 1977. Er gebeurde iets heel onverwachts. Piet Kleine, de wereldkampioen van vorig jaar, reed zijn 10 kilometer tegen de jonge Amerikaan Eric Heiden, die als een insect aan hem bleef kleven. Niemand achtte het mogelijk van deze jongen dat hij een snelle 10 kilometer zou rijden. Toch deed de 18-jarige Amerikaan het onmogelijke. De Nederlandse coach Leen Frommer moest teleurgesteld toezien hoe Heiden de wereldkampioen achter zich liet en onder grote bijval van het publiek naar een overwinning op de 10 kilometer en daarmee naar de wereldtitel gleed. Willem, misschien flauw om het bij jou neer te leggen, maar weet je dit nog, Eric Heiden? Natuurlijk. Ja. Ja, nee, is helemaal niet flauw. Ik ben een oude man. Dat was toch in de tijd dat je met het schema op je schoot de rondetijden zelf invulde. Ja. Uit de Telegraaf geknipt? Nou, wij hadden niet de Telegraaf. Maar goed. Had je van de buren waarschijnlijk. Er waren ook andere kranten waar die in stond. Oh. Maar, en buiten, schaatsers buiten. Mm-hmm. Het was koud. Mensen hadden nog zo'n losse muts op allemaal. Ja. Ja, en Eric Heiden kwam opeens. En het was een geweldig fenomeen. En die won alles. En met de Olympische Spelen won die alle afstanden. En die was ook wel heel snel weg eigenlijk. Dat was eigenlijk wel jammer. Zo'n goede schaatser. Die is eigenlijk maar een paar jaar. Drie jaar. Het was hier in verdwenen. Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Hetzelfde met Niels van der Poel een paar jaar geleden. Die zo goed was dat je dacht, oh, dat heeft het Nederlandse of het schaatsen, met name de lange afstandsschaatsen, zo erg nodig. Iemand die niet Sven Kramer heet, maar die toch gewoon heel goed is. En dan is hij ook weer verdwenen. En dan zit hij op de tribune deze keer. Maar dan dacht ik, ja, ik had liever gehad dat hij nog gewoon meegedaan had. Maar Eric Heide was geweldig. En dat zie je nu een beetje terug in deze Jordan Stolz. Jordan Stolz. In hoeverre gaat die vergelijking op, Rens? Het is een van de redenen, hè, waarom Jordan Stolz deze week meedeed aan het WK Allround. Omdat Eric Heide zit in zijn achterhoofd. Ze hebben elkaar ontmoet vorig jaar of twee jaar geleden. En in elk geval, ze zijn gefascineerd door elkaar. Eric Heine is nu 65 ongeveer, denk ik. Ja, reken maar uit. Ja, sorry. Maar doet het niet toe, maar een man van leeftijd. Zeker. En de verhalen van Eric Heine fascineren Jordan Stolz. Daarom noemde hij deze wereld, dit WK Allround ook prestigieus. Daarom wilde hij ook meedoen aan dit. Hij wil in die voetsporen treden van zo'n legende. Ja. En dat vind ik een mooie motivatie. Of hij, de vraag nu is, of hij dit ook kan, hè? Of hij 5 keer goud kan winnen op een Olympische Spelen. Zijn coach, Bob Corby, de Amerikaan, die denkt, die komt trouwens uit de generatie van Eric Heide. Die denkt dat in 2026 nog niet kan, maar geef hem nog 4 jaar erbij. Dus in 2030 hebben we het dan over. Ja, maar zou het moeten kunnen? Maar gaat hij zo lang door dan? Want dat is de grote vraag. Ja, dat weten we nu nog niet. Wat maakt Stolz zo bijzonder? Je ziet hem van dichtbij. Weer een andere schaatser. Nou ja, wat ik gewoon heel fascinerend vind, is dat ik... kijk, ik weet hoeveel tijd er in zit om hard te schaatsen. En dat hij op zijn 19e met dus zeker 6 jaren minder training zo hard gaat. Jij zegt 5 afstanden winnen. Ik denk in de tijden van Eric Heiden was het misschien... Het schaatsen was niet zo, weet je, dat er echt profschaatsers zijn. 2 keer per dag trainen. Dat maanden doen om aan het winterseizoen te beginnen. Dus ik denk dat het moeilijker is, ook als je kijkt naar Niels Absoluut. Van der Poel. Die zegt eigenlijk, ja, het programma wat ik draaide is niet houdbaar, want mijn lichaam gaat kapot. Maar de manier waarop hij zaterdag de 5 kilometer schaatsen, je ziet dat nog helemaal nieuw voor hem is, maar hoe stabiel die was. Ja. En hoe die al tot een 6-4... Hij verbeterde zijn PR met 6 seconden. Ja. Maar ook op de manier waarop je denkt, oh, er zit nog wel meer in of zo. Ja, maar op 10 kilometer reed hij volgens mij... 250 meter achter Patrick Roest. Ja. Dus dat is wel echt een heel groot gat. En Patrick ook niet zijn allerbeste 10 kilometer. Maar hij had wel, je zag wel dat hij gewoon... Kijk, Stolz wist precies dat hij 33 seconden mocht verliezen. Ja. Dus die lag eigenlijk perfect. In de laatste rondes was hij sneller dan Roest. Want Roest was echt helemaal kapot. Ja. Die zat echt met zijn handen zichzelf een beetje aan te duwen nog. Terwijl die Stolz gewoon... Kijk, en dat is het mooie van zo'n sporter als Stolz. Kom nog 1 keer terug op die verjaardag van gisteren. Dat schaatsen is toch vaak ook een soort behang dan bij sommige ritten. Ja. Maar daar ging iedereen in de kamer, wilde dat gewoon zien. Ja. Gaat hij het redden met die 33 seconden? En dan lijkt het er even op dat Roest in de buurt komt. Maar uiteindelijk is het toch, houdt hij vrij makkelijk stand. Ja. Maar jij zei die net, tot mijn 22e dan... Ben je alles nieuw, onbevangen, dan gaat het allemaal heel makkelijk. En toen kwam een soort herijking en moest je er harder voor gaan werken. Dan ga ik even kort door de bocht. Zijn niet alle trainingen nieuw? Zijn niet alle trainingsrondjes nieuw? En dan is moeilijker. Ja, het wordt iets anders. Ik denk dat Stolz zit nog zeker in die onbevangen periode. Maar zou die moeilijke periode er dan voor hem ook nog aan kunnen komen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het is wel een bijzondere jongen in de zin van dat hij... Ja, hij lijkt heel volwassen en heeft volgens mij ook private schooling gehad. Dus het is wel een andere jongen in ieder geval dan dat ik was op die leeftijd. Mm. Dus ja, daar kun je van tevoren kun je daar niks over zeggen of dat hij dat ook gaat krijgen. Maar goed, hij heeft dus ook contact met Heiden gehad. Ze raken elkaar natuurlijk niet alleen vanwege het schaatsen. Maar Heiden was mateloos populair. En Stolz hoopt ook dat door zijn prestaties het schaatsen in Amerika weer wat meer aandacht krijgt. Yeah, there is a bit less interest in this tournament, but hopefully I can bring some back. And bring back some of the tradition that the American skaters have, like Eric Heiden. So bring it back to the public. Ja, denken jullie dat dit iets teweeg brengt? Ja, ik weet, is Eric Heiden echt bekend in Amerika dan? Nou, jawel. Ja. Maar alleen vanwege de Olympische Spelen, hoor. Olympische Spelen is het ding. Olympische Spelen is het enige wat telt in Amerika. Ik denk niet dat... Ze kennen het woord allround niet eens, denk ik, in Amerika. Kwam je toen met dat gouden pak? Deed hij dat op de Olympische Spelen of deed hij dat al eerder? Nee, volgens mij reed hij op de Olympische Spelen mee. Ja, hij kwam met een gouden pak op een gegeven moment. Kijk, Heide was iemand die had geweldig veel uitstraling. Die deed een gouden pak aan. Zei iedereen, ja, het is wel een beetje bluff. Er komt iemand met een gouden pak aan. Als dat maar goed gaat. Maar hij won gewoon alles. Ja, echt Amerikaans, toch? En hij had zoveel uitstraling. Alleen zijn dijbeen al. Als je dan aan zijn dijbenen kijkt, toen al in die tijd. Hè, dat was echt ongelooflijk hoe die man mooi schaatsen, krachtig schaatsen. Ja. Er zat alles in. En toen was er denk ik ook nog iets meer mystiek. Mm-hmm. En nu is natuurlijk alles is bij dat schaatsen bekend. Mm. Maar toen was er nog iets meer. Er komt een onbekende Amerikanen. Wie is dat nou eigenlijk precies? Ja. Ja. Dit geluid, dat hoor je normaal altijd in de laatste week van augustus en de laatste week van januari. Dan is namelijk de voetbalperiode, Thomas de transferperiode voorbij. Per direct met schaatsen. De Olympisch kampioen op de 1000 meter zou morgen nog meedoen aan de NK Sprint. Maar hij is gevallen met zijn fiets. Einde seizoen. Einde seizoen. Maar ook einde carrière, ja. Schaatsen Jorrit Bergsma vertrekt bij Jumbo-Visma. 38-jarige Bergsma reed 10 seizoenen voor de ploeg van Jorrit Adema. Naar alle waarschijnlijkheid keert hij terug naar de ploeg van Adema. Jumbo-Visma raakt weer een grote schaatser kwijt. Antoinette Rijpma de Jong die vertrekt na 6 jaar bij het team en rijdt komend seizoen voor Reggeborg. Ja, ik wou zeggen, dit muziekje dat hoor je normaal altijd rond de voetbalperiode die afsluit. Maar nu draait de transfer carousel ook op volle toeren binnen de schaatswereld. Daya vertrekt dus bij Jumbo-Visma. Antoinette Rijpma de Jong, Thomas Krol, Jorrit Bergsma. Ook allemaal hele leegloop. Heb jij een verklaring? Nou, ik denk dat ze sowieso het team wat willen verkleinen om denk ik toch ook meer één op één training te kunnen geven. Wens van Jumbo-Visma ook? Dat weet ik niet. Okay. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik denk wel dat het team heel groot was. En dat het wel denk ik beter is als er gewoon dat er meer tijd is om met je sporters ook echt te zitten en te kijken wat is de route precies. Was die ervaring, werd die ook breder gedeeld binnen Jumbo-Visma? Dat schaatsers eigenlijk dachten, nou, er is niet zoveel aandacht voor ons. Nou, dat weet ik niet. Alleen, dat zeg je tussen neus en lippen door. Dat ze een kleinere ploeg willen. En als Jumbo-Visma dat niet wil, dan denk ik, oh, dan zullen de schaatsers er wel het een te grote ploeg hebben gevonden. Nee, maar ik denk dat het ook in samenspraak gaat met de staf en de schaatsers. Van ja, wat is het beste? Wat kunnen we het beste doen? De spelen is over 2 jaar. Waar gaan we heen? En wat is de strategie die we met elkaar aan gaan vliegen? En ja, ik denk dat Jack gewoon besloten heeft van het moet kleiner. En is dat eigenlijk. Ja. Is het een beetje wel willen blijven dan? Wat ik net ook al zei, ik denk dat het uiteindelijk kom je tot de conclusie dat het niet werkt. En wat ik het vervelende vind aan afgelopen 4 jaar is dat je een avontuur aangaat met elkaar. Mm. Met het idee dat je heel hard gaat schaatsen en dat je heel veel prijs gaat winnen. En dat is niet gelukt. Dus op een gegeven moment moet je dan ook zeggen van dit. Deze methode is een dead end street, dus ze moet gewoon even een afslag nemen. Dat is het een beetje. Sorry? Deze methode die werkt dus niet. Nee, dat uiteindelijk niet. Nee. Anders had hij al gewerkt. Is het crisis bij Jumbo-Visma, Renze? Die zijn gisteren zich rotgeschrokken over Antoinette. Die hadden ze niet zien. Ze hadden namelijk ook de handtekening van Antoinette willen hebben, ja. Ja. Rijpma de Jong. Antoinette Rijpma de Jong, ja, sorry. Ja. Ja. En waarom is dat misgelopen dan? Zij wilden wat anders. Ze zitten sinds 2018 bij die ploeg. En ze wil eigenlijk gewoon een nieuwe frisse wind laten waaien in haar carrière. Ze was toen in iets anders. Ja. Maar ik snap wel, voor Daya is het heel moeilijk om iets over zijn huidige werkgever hier de achterste van zijn tong te laten zien. Al doet hij dat wel een beetje gelukkig. Maar er moet toch iets meer aan de hand zijn. Als er zoveel leeglopen is, dan is er toch iets fundamenteel mis, lijkt mij. Ja. Ja, is het, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Is het de wetenschapper Jack Ory die minder heeft met persoonlijke gevoelens van schaatsers? Loopt het daarom mis? Als je Antoinette beluistert, dan is dat wel een van de redenen, ja. Ja. Is hij misschien de wetenschappelijke benadering, daar was hij heel goed in. Absoluut, is hij heeft heel goed grote in, kampioenen. Is hij ingehaald misschien door andere ploegen die het min of meer hebben gekopieerd, maar veel verfijnder hebben uitgevoerd misschien. Ja, Milaan zal het leren, zullen we maar zeggen. Maar kun je dan niet een wetenschapper Ory naast een people's manager Pietje zetten? Ja, kan dat niet? Bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, maar ik weet niet of Jack dat toestaat. En we hebben het interview met Jutta gehoord met Bert Maalderink, die voor de grap zei van, ga je nog een ploeg met Jack Paul doen? Ja. En dat ze geen nee zei. Maar daar geloof ik niet in, hoor. Nee? Nee. Oké. Okay. Ze had gewoon nee kunnen zeggen. Nee, hoor, ik zit goed, ik blijf waar ik ben. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze met Jake Paul een schaatsploeg gaat beginnen. Maar Ja, dat zou de stunt van het jaar zijn. Maar Jumbo-Visma is er alles aan gelegen om Utah te laten bijtekenen. Want van het Dream Team van een paar jaar geleden is natuurlijk niks meer over. Als Utah ook niet bijtekent. Denk je dat dan ze heeft gaan alleen, bijtekenen? Alleen Joep Wennemars is nu de grote man bij Jumbo-Visma. Denk je dat Utah Leerdam gaat bijtekenen bij Jumbo-Visma? Nou ja, ik durf het niet te zeggen. Nee? Wat denk jij daar? Ik weet het ook echt niet. Ik durf er niks over te zeggen. Had je het gezegd als je het had geweten? Ja, echt. Als ik met volle mond kan zeggen, ik weet wat ze gaat doen, had ik het echt eerlijk gezegd. Ik weet het ook niet. Nou, dat antwoord zijn we allemaal op zoek, hoor. Ja. Ja. Ja. Maar bij voetbal is het dan zij zo. Zelf ook waarschijnlijk. Kan ook nog. Denk ik wel, ja. Bij voetbal is het dan zo dat je dan gaat de trainer op een gegeven moment weg. Ja. He, dan is dat team dat. Jacques Ory in dit geval. Nou ja, dus nu is het eigenlijk gaan allemaal schaatsers weg. Mm-hmm. En er worden nu nieuwe schaatsers bij Jacques Ory gezocht. Ja. Maar is misschien de tijd dat Jacques Ory dan weggaat naar een ander team? Je kan ook naar de Formule 1 doortrekken. Is tijd dat Max Verstappen weggaat. Ja, dat is jouw hobby. Dat gaan we het over hebben. Want ja. Het is wel onrustig. In het Formule 1-team van Verstappen bij Red Bull. De eerste twee Grand Prix van het seizoen werden namelijk allebei gewonnen door de Nederlander. Maar achter de schermen is ondertussen een ware machtsstrijd aan de gang. Ja, die meer weg heeft van een andere sport dan van Formule 1. De onrust bij Team Red Bull zou je kunnen zien als een politieke tenniswedstrijd. En dan niet zo eentje met vers gemaaid gras en aardbeien met slagroom. Ladies and gentlemen, please, if you are opening a bottle of champagne, don't do it as a private participant. Aan de ene kant van het net, Max Verstappen en Helmut Marko, gesteund door de energiedrankjesfabrikant. Aan de andere kant Christian Horner, die de Thaise eigenaar van het raceteam achter zich heeft staan. De eerste service ging naar Verstappen en Marko, die meteen wat flinke ballen op Horner afvuurden. Een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag en een dreigend ontslag voor hem. Maar Horner wist het, gesteund door de Thaise eigenaar, te pareren. Christian Horner lijkt aan te kunnen blijven als teambaas van Max Verstappen in de Formule 1. Horner is na een intern onderzoek bij Red Bull vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag tegenover een vrouwelijk teamlid. Dat heeft Red Bull vanmiddag bekendgemaakt. So obviously in a little bit of noise since then, but for me, I'm very focused on the job here and obviously my family. In de tweede set van deze machtsstrijd slaat kamp Horner flink terug. De vrouw die zich over hem beklaagde wordt op non-actief gezet. En ook Helmut Marko lijkt ineens te moeten vrezen voor zijn baan. Omdat hij wordt beschuldigd van lekken. Maar ja, Marko heeft in Max Verstappen een loyale dubbelpartner die zijn lot aan hem heeft verbonden. Hij moet blijven, toch? Absoluut. Ja, dat heb ik ook altijd uitgesproken. En ook altijd heel duidelijk tegen het team gezegd. Iedereen, hoogop. Kom, hangt jouw toekomst van hem af ook? Onder andere wel, ja. I was very impressed. I'm proud and thankful for his words. Je zou een clausule in je contract hebben. Wat moet ik daarvan maken, Max? Ja, daar staat zeker iets, maar daar hoeven we niet in te gaan op wat dat precies is. Verstappen heeft een clausule in zijn contract en kan, zodra Helmut Marko wordt weggestuurd, zelf ook vertrekken. 1-1 in sets, maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Al lijkt de tiebreak dan wel in het voordeel van het kamp Verstappen uit te gaan pakken. Verstappen is namelijk belangrijk voor het succes van het team. En bovendien neemt van buitenaf de druk over de afhandeling van de klachten tegen Horner toe. Horner lijkt de steun van de Thaise eigenaar inmiddels kwijt te zijn. En er gaan zelfs geruchten dat hij nog deze week wordt ontslagen. En als dat waar is, is het game, set en match voor team Verstappen. Ja, een politieke tenniswedstrijd. En op de baan in Saudi-Arabië was er ook succes voor Verstappen. Want hij won de Grand Prix daar. NPO Radio 1. Yuri Stubenitski is binnen voor een kort NOS Journaal. In Barneveld hebben zo'n 100 mensen de plek bezocht van een motorongeluk waarbij gisteren iemand om het leven kwam. Er zijn bloemen neergelegd. De burgemeester zegt dat het ongeluk waarschijnlijk gebeurde tijdens een illegale straatrace. Het demissionaire kabinet zal tegen de Europese natuurherstelwet stemmen. Oorspronkelijk wilde minister Van der Wal het plan steunen, maar de Tweede Kamer is tegen. Volgens de Kamer lukt het Nederland nu al niet om de normen voor stikstof te halen en leidt de nieuwe Europese wet tot meer strenge eisen. De Stichting Islamitische School Amsterdam raakt nog meer rijkssubsidie kwijt. De stichting krijgt nu nog maar 20% van de subsidie in plaats van 40. Er was 2 jaar geleden sprake van financieel wanbeheer en volgens het ministerie is er weinig verbeterd. En Bouke Vaatstra, de vader van de vermoorde Marianne Vaatstra, is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn inspanningen om de moordenaar van zijn dochter te vinden, waaronder het afdwingen van een DNA-verwantschapsonderzoek in 2012. Dat leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de moordenaar. Langs de lijn de lijn en omsteken. Met in de studio nog steeds schaatser Dai Dai Netap, Volkskrant-journalist Willem Vissers en Telegraaf-journalist Renze Lokema. En de wolken boven Vitesse die worden steeds donkerder. Opnieuw was er vrijwel de hele week gedoe rond de Arnhemse club. En zaterdag werd ook nog eens het belangrijke degradatieduel met RKC verloren. Het werd 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. En iemand die Vitesse van binnen en buiten kent is Lex Lammers. Verslaggever en Vitesse-watcher van de Gelderlander. Lex, goedenavond. Goedenavond. Hoe was de sfeer bij de koffieautomaten in Arnhem vanochtend? Ja, die was niet goed. Vitesse heeft eigenlijk getekend voor de degradatie door die nederlaag tegen RKC. Mm-hmm. En dan zijn er de randzaken. Ja, dat zijn tegenwoordig hoofdzaken geworden. Want eigenlijk nog belangrijker dan het sportieve aspect is de totale bestuurlijke wanorde. Ja, want het is ook de vraag of Vitesse volgend jaar nog wel een proflicentie heeft, toch? Ja, zover is het nog niet. Maar ze zetten hem wel aardig goed op het spel. Mm-hmm. Er zijn problemen met economische zaken, met de licentiecommissie van de KNVB, met huisbankier ING en de accountant BDO. Dat heeft alles te maken omdat de Russen nog steeds aan de macht zijn. Ja. Bij Vitesse, die moeten weg. Nou, daar is nog steeds geen sprake van. Nee. En daarmee staat langzamerhand komt de proflicentie in gevaar. Ja, dan hebben ze geld nodig bij Vitesse. Nou kwam er dit weekend nieuws dat Michael van der Kuijt, dat is de eigenaar van het stadion, van het Gelderdoom, dat hij Vitesse zou willen overnemen. Hoe serieus is dat? Nou, Michael van der Kuijt heeft zich nog niet gemeld bij Vitesse. Dat was in ieder geval tot vanavond, 8-9 uur, was daar nog geen sprake van. Dus hij zal zich wel eerst bij Vitesse moeten melden, wil hij überhaupt de club overnemen. Mm-hmm. Hoe serieus is hij? Dat is heel moeilijk in te schatten met Michael van der Kuijt. Als hij dit echt wil, hij heeft het stadion, dan kan hij met het stadion de club overnemen. En dan denk ik persoonlijk dat hij dat vervolgens dan weer ergens een keertje te koop gaat zetten om dat met winst te gaan verkopen. Mm-hmm. Dat is denk ik zijn motief. Hij gaat er niet voor de liefde voor Vitesse in zitten. Nee, hij heeft ook niet zoveel met voetbal. Dus het is verder geen voetbalman. Hij heeft het stadion en hij wil elk jaar de huur krijgen. En de huur is iets van 2,4 miljoen euro. Exclusief schoonmaakkosten, maar er worden nog meer. Als hij die huur krijgt, is hij tevreden. Daar heeft hij een groot conflict over uitgevochten vorig jaar. Dat werd heel lelijk. Met allerlei rechtszaken. Ja, daar stonden ze met de koppen tegen elkaar. Hè, de bestuurders van Vitesse en Michael van der Kuijt. Die heeft hij gewonnen. Met overtuiging, mag je wel zeggen. Sindsdien zijn er... Daardoor waren verhoudingen al gespannen en die zijn sindsdien eigenlijk gespannen gebleven. Michael van der Kuijt had een zetel in de Raad van Advies. Klaagde er zelf over dat hij nooit om advies is gevraagd. Heeft vrijdagavond die zetel opgezegd en zaterdagochtend wereldkundig gemaakt dat hij de club wil overnemen. Ja, ik zou in mijn handen knijpen als ik Vitesse was. Als er iemand is die die club zou willen overnemen. Dus dan zou je toch gewoon ook zelf even kunnen bellen. Ik las dat je interesse hebt, zo even een kop koffie drinken. Ja, maar de verhoudingen zijn dus niet zo heel erg goed. Dus dat, dan moet je daar maar overheen stappen, denk ik dan. Wordt het nog wat, denk je? Ik denk dat die proflicentie, dat wordt echt een probleem. Ja. En ja, zonder proflicentie is het geen betaald voetbal. Of Michael van der Kuijt degene is die dan de boel over gaat nemen, is een tweede. En of hij nog medewerkers heeft, is natuurlijk ook nog een derde. Want ik begreep dat er ook heel veel medewerkers van weglopen. Er is heel veel spanning op de werkvloer. Dat komt door dit duurt nu al 2 jaar, het hele overnameproces. En daar zit zoveel spanning bij dat mensen zoeken nu ook naar een andere baan. Omdat ze ook vrezen dat hun baan op het spel komt te staan als Vitesse degradeert. Ja. Dan was de schade qua bezuiniging nog veel groter. Ze moeten sowieso al fors bezuinigen. Want ze zijn in staat om jaarlijks een belachelijke begroting neer te leggen. Bijvoorbeeld voor dit jaar is de uitgaven zijn 26 miljoen en de inkomsten zijn 19 miljoen. En ja, dat vertellen ze dan echt met een stalen gezicht, alsof dat normale bedrijfsvoering is. Ik ben niet de enige, daar al vaker van gezegd van dat gewoon helemaal scheef gegroeid is en dat ze met die grootheidswaanzin moeten stoppen. Nou is dat inzicht is er in ieder geval. Dus ze willen nu echt fors gaan bezuinigen. Alleen ja, dat gaat er ook om. Heb je een licentie? Heb je geld? Er zijn op de achtergrond sponsors bezig met een plan Arnhem. Ja. Maar waar hoor je dan verder ook weer niks van. Dus dat is wel een beetje het lastige. Ja. Veel mensen in het ongewisse in Arnhem. Ja, goed. Blijf het in ieder geval volgen voor de lezers van je krant. Dankjewel, Lex Lammers, journalist van de Gelderlander. Willem Vissers, jij was in Waalwijk zaterdag. Ja. Is het klaar voor Vitesse? Gaan ze degraderen? Ja, die kans is wel redelijk aanwezig. RKC was gewoon veel beter. De eerste helft sowieso. In de tweede helft was Vitesse even. Kwamen ze op 1-1. Daarna speelden ze even een kwartiertje goed. Daarna stort het weer helemaal in. Het is wel mooi. Er waren, denk ik, 400-500 supporters van Vitesse. Die zorgden wel voor sfeer. Die hebben in de gaten waar het op dit moment om draait. De club steunen. Maar ja, die hebben ook het gevoel dat de spelers misschien niet alles geven. Er vallen een aantal doelpunten waar je denkt, ja, daar had je best wel iets meer kunnen doen. Hè, bepaalde verdedigers. Het is gewoon een toch ook bij elkaar. Ja, ik sta met zo'n Amerikaan, Paxton Aronson, hartstikke goede voetballer. Stond ik na afloop even mee te praten met een paar collega's. Ja, die jongen wordt in de winterstop gehuurd van Eintracht Frankfurt. Die komt natuurlijk hier binnen en die weet eigenlijk ook allemaal niet wat er hier speelt. Ja. Die wil alleen maar zijn droom, zoals Dai Dai graag een goede schaats wil worden, wil die jongen gewoon goede voetballer worden en zoveel mogelijk meemaken dus in zijn leven. Dus hij is niet bezig met Vitesse, maar met zichzelf. Die doet al zijn best, maar het is natuurlijk heel moeilijk om van zo'n groepje duidelijk te maken van, ja jongens, het gaat er nu even om. We moeten nu gewoon, we hebben nog 9 wedstrijden, we moeten er minimaal bij spreken 5 winnen, anders zijn we sowieso kans. Dus we staan nu al 5 punten achter op RKC. Renze, is het nou jammer voor de Eredivisie dat Vitesse er straks uit ligt? Weer een grote club zoals Groningen vorig jaar? Of gaat dat maar een beetje zo? Ik heb jarenlang Vitesse verslagen voor de Arnhemse krant. Karel Aalbers die tijd. In de tijd dat Gelredome werd gebouwd. Over grootheidswaanzin. Maar is het jammer? Ja, het is wel een mooie club. Ik vind het een prachtige club. Mooie traditieclub. Ja. Ja. Maar ze zijn eerder gedegradeerd. Hè? Dat was jaren 80. En in die tijd toen kwam Frans Thijssen. Ja, toen kwamen ze weer terug. Toen kwamen ze weer terug. En dat heeft de club wel goed gedaan. Het is ook helemaal niet zo erg om een keer te degraderen. Nee. Alleen je moet dan wel een plan hebben. Ja. Groningen is ook gedegradeerd. Die moeten eigenlijk wel dit seizoen terug. Dus dat is wel gevaarlijk. Maar je moet een plan hebben. En dat hebben ze nu, als je de woorden van Lex hoort. Ja, er is zoveel onzeker. Er is geen geld. Ze hebben altijd op de pof geleefd. Want die Russen die deden het op het einde van het jaar wel een beetje bijvullen. Ja, en dat is natuurlijk gevaarlijk. Er moet wel iemand zijn die zegt, oké, hoe gaan we het stadion huren? Wat gaan we doen? Is die Van de Kuijt nou wel eigenaar? Als die eigenaar wordt, hoef je wel geen huur meer te betalen. Dat scheelt wel. Nee. Goed, laten we even kijken naar clubs waar het veel beter gaat. Twee Nederlandse clubs, daarvoor komt er een heel belangrijke week aan. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa. PSV komt niet van eigen helft af. Bal even terugleggen richting Sabitzer. Dan is het Malen die oppikt op een metertje of 20 van de goal. Dan proberen in de korte hoek en dan zit hij erin. Wat een schitterend doelpunt van Donjal Malen, zegt. Dat is dus de 1-0 voor Borussia Dortmund. Volstrekt onnodig. De aanloop van Luc de Jong. Daar komt hij 1-1 tegen Maier inhouden. En goed binnengeschoten. 1-1 PSV. Het zat eraan te komen. En deze goal gaat enorm helpen. Kan PSV doordrukken. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa. Het is genoeg geweest. We sluiten af met 1-1. Over een weekje of 3 gaan we verder in Dortmund. De fluitsel heeft geklonken van de scheidsrechter uit Albanië. Ajax heeft nog kansen om de kwartfinales te bereiken van de Conference League. PSV en Ajax spelen dus de returns in respectievelijk de Champions League en de Conference League. Bij PSV staat deze week natuurlijk alles in het teken van de beslissende Champions League wedstrijd tegen Borussia Dortmund. In de aanloop naar dat duel liepen de Eindhovenaren dit weekend tegen Go Ahead niet tegen echt veel problemen aan. 1-0 werd het. Had eigenlijk gezien de verhoudingen veel meer moeten zijn, toch? Kijk even naar Willem of naar Dai Dai, heb je het gezien? Nee, ik heb niet gekeken. Einde gesprek dit? Nee, ik heb schaats gekeken. Maar Renze, ik bedoel, de PSV heeft het toch niet moeilijk gehad daar, of wel? Ja, ik zat ook in de schaatsbubbel. Oh, Willem, natuurlijk voor rust hadden ze bij wijze van spreken 4-0 kunnen voorstaan. Ja. Jan-Willem, met PSV heeft het niet moeilijk gehad. Nee, op het einde natuurlijk wel, want Risco elkaar rood. En in de laatste minuut heeft Go Ahead nog een kans. Dat zou 1-1 kunnen zijn, toch? Maar daarvoor was PSV natuurlijk herenmeester. In ieder geval in de eerste helft. Qua spel niet echt om voor PSV om je zorgen te maken in aanloop naar dat duel. Nee, misschien nee. Ja, goed, Dortmund is natuurlijk een heel ander niveau. 80.000 mensen dadelijk. Of 65.000 bij Europa Kapetsen, geloof ik. Die maar, bewand. Ja. Dat was natuurlijk een paar weken geleden een mooie wedstrijd waarin PSV, vond ik, eigenlijk wat afstand had moeten nemen. Want in die wedstrijd waren ze wel beter. Hadden ze betere kansen. Maar die laten ze dan liggen. En nu wordt het gewoon wel moeilijk. Maar denk je dat het stadion ook een rol gaat spelen? Ja, dat speelt. Maar voetballers zijn tegenwoordig niet zo heel erg meer onder de indruk. Kijk, vroeger moest je met Feyenoord of Ajax moest je in het Oostblok ergens. En dan kwam je allemaal moeilijk kijken in de politieagenten tegen en zo. Maar de meeste spelers, dat zijn zo'n internationale gezelschappen. Ze hebben niet voor niks die uitdoelpuntenregel afgeschaft. Want eigenlijk maakt het niet meer zoveel uit of je uit of thuis bent. Maakt het voor jou eigenlijk uit of je in een Voltial rijdt of in Calgary of Salt Lake City, waar het toch wat stiller is? Nee, ja, we hebben natuurlijk corona gehad. En toen zaten we dus 5 weken in het Van der Valk schaatshotel. Zoals man als mij zei. Maar, nu het Maurie Stijn Hotel. Ja, precies. Nee, ik vind met publiek, je krijgt sowieso niet heel veel mee. Maar het is, zeg maar, voor de spanning en de scherpte is het wel lekker dat er mensen zitten. Anders heb je het gevoel dat een trainingswedstrijd is. Ja, ik vond bij het voetballen trouwens ook wel aardig dat je kon verstaan wat er gezegd werd op het veld. Maar dit weer aan de verhaal die spelers onderling kon horen. Maar hoe groot, Willem, is de kans, denk jij, dat PSV de kwartfinale haalt? Nou, laten we positief zijn. Dan zeg ik 60%. Maar is het ook niet van Joey Veerman of die wel of niet meedoet? In dat is toch geval, hè, begrijp ik. Ja, ik mag toch hopen dat hij meedoet. Dan hebben ze toch veel meer kans. Want het is toch een fantastische voetballer. Maar goed, ze hebben ook wedstrijden zonder Joey Veerman gewonnen. En het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Ja. En het is wel, denk ik, het zou heel erg leuk zijn, omdat we al de usual suspects hebben zich allemaal al geplaatst nu. Mm-hmm. En met City en Paris Saint-Germain. Het is allemaal weer een beetje toch gaap. Heel mooi voetbal, maar wel een beetje saai. Dus het zou heel mooi zijn als PSV zich in dat elite gezelschap zou weten te wringen. Ja. Andere club die Europees speelt is Ajax. Zou ook wel een verrassing zijn als ze het redden. Hadden gisteren de handen vol aan Fortuna Sittard. Uiteindelijk 2-2. Is het dan nog een verrassing, Renze? Of mogen we eigenlijk niet meer echt heel erg opkijken van een gelijkspel tegen Fortuna Sittard thuis? Oh, dat blijft een verrassing natuurlijk. Uh-huh. Maar ik denk wel, en het zegt alles over Ajax dit seizoen. En ik denk dat Ajax donderdag een ongelooflijk pak slaag krijgt. Oh. Daar zijn we meteen over donderdag. Maar Willem. Nou, dat ik natuurlijk voor Fortuna ben. En ik wil gewoon niet dat er ik wil niet dat er denigrerend over Fortuna gesproken wordt. Maar ik denk maar Renze zegt, het is geen verrassing. Die had Fortuna zien winnen daar. Je had ook kunnen winnen. Maar goed, ik denk niet dat Ajax een ongelooflijk pak slaag krijgt. Dat denk ik niet. Nee. Jij bent Ajax-fan, toch? Zeker. Je was toch ooit de Edgar Davids van het Noorden? Heb ik het zelf gepost? Ja, toen ik dreads had. Dreadlocks, ja. Ja, klopt. Waarvoor je 6 uur in een stoel moest zitten. Voor ja, langer hoor. Ik ging om 8 uur zitten en om 5 uur s'nachts ging ik naar huis. En hoe was het om ze er dan weer af te halen? Want hier kan je geen dreadlock van maken. Nee, dat was wel een bevrijding, hoor. Jij bent Ajaxiet toch ook? Ik moet wel zeggen, ik kijk niet elk weekend voetbal. Dus ik ben nu heel bang dat ik allemaal van die sluipende vragen krijg waar ik geen antwoord op kan geven. Nee hoor, ik ben alleen bang of benieuwd of zo'n gelijkspel nog pijn doet. Of dat je er ook als fan een beetje in kan berusten. Ja, ik vind het wel bijzonder dat de club met heel veel budget verliest van een club die veel minder te besteden heeft. Dus dan doe je volgens mij wel echt iets mis. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel pijnlijk, Ik ga je over 1 ding wel over horen, want jij zei zelf dat dit je was opgevallen. Anton Guy die speelde namelijk weer eens. Werd dit seizoen al 2 keer vroegtijdig gewisseld. En op de persconferentie zei John van het Schip dit over hem. Die deed goed. Ja. Viel goed in voor zijn doen. Voor zijn doen? Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, en dat is best lastig, dan heeft hij met alles wat hij over zich heen heeft gekregen, heeft hij dat goed gedaan in een hele lastige wedstrijd. Jij vond hier wat van? Ja, ik bedoelde een ander. Ik ben bijgepraat. Maar ja, ik vind een trainer moet zijn spelers wel beschermen. Mm-hmm. Ja. Wat zou jouw coach, die zou dit over jou zeggen? Wat zou je dan doen? Jij deed voor jou doen best een goede 500 meter. Ja, ik zou wel enorm last van mijn trots en mijn ego hebben. En ik denk dat iets is wat je als trainer voor je bij je spelers echt, maar ook bij schaatsers, gewoon moet beschermen. En ik zou dat wel lastig vinden om te horen. Ja, want Renzi, je memoreerde het volgens mij eerder in de uitzending al even heel kort. Hier vind jij wel wat van, hè? Dat hij dat op deze manier formuleert, toch? Ah, dit zegt alles eigenlijk. Hij vindt het helemaal niks, die speler, denk ik. Anders zeg je dit toch niet? Nou, hij had hem eerder al 2 keer gewisseld in de wedstrijd. Ja. In laten vallen en gelijk weer. Ja. Weer terug. Nou ja, het zegt alles over de kwaliteit van de spelers waar Johnny van het Schip nu mee te maken heeft. En ja, het valt hem natuurlijk. Het valt hem zwaar, want Champions League is ook al helemaal uit zicht nu. En dat was toch wel de missie waarom die was aangesteld. Ja. Ja, over people's managers gesproken, Willem Vissers. Nou ja, ik zou hem eerder een groot compliment gegeven hebben. Kijk, bij voetbal is het nog wel. Kijk, die guy is twee keer gewisseld. Als je kijkt wat die jongen over zich heen heeft gekregen. Mm-hmm. Die heeft zijn social media, Instagram allemaal weggegooid. Omdat hij gewoon zwaar beledigd en bedreigd werd. Voetbal is geen een leuke sport wat dat betreft. Ja, want het is gewoon keihard. Er zijn duizenden voorbeelden van. En als ik van het Schip was, had ik hem gewoon een compliment gegeven. Guy heeft vandaag uitstekend gespeeld. Ik denk wel dat we met hem verder kunnen. Zoiets. Als je het goed beluistert, hij bedoelt het niet echt dan heel... denk ik ook dat hij het zo bedoelde. Ja, dat hij gewoon eigenlijk het anders had formuleren. Van de stijgende lijn zit erin, want de afgelopen wedstrijd was die. Ik denk niet dat hij het ook zo bedoelt. Want hij is ook wel niet. Kijk, van het Schip is natuurlijk een super aardige kerel. En die is alleen, die heeft wel de laatste tijd, waarin het wat minder gaat, ook wel wat afgegeven op zijn spelers. Een paar keer gezegd, ze hebben niet genoeg kwaliteit. En ik vind dat je dat niet zozeer moet doen. Omdat je gewoon... het is een moeilijk seizoen voor Ajax. En hij moet proberen om daar het beste van te maken. En dan moet hij die spelers ook af en toe gewoon een veer in hun kont steken. Ja, zeker. Bobby, die was er niet helemaal fit. Zat op de bank. Moest uiteindelijk toch nog erin komen om een punt te redden. Is dat een tegenvaller met oog op Aston Villa? Ik heb begrepen dat hij fysiek niet helemaal in orde is. Ja. Dat hij daarom op de bank begon. Ja, maar dat is toch moest van. Het is natuurlijk de beste Ajax-sheet momenteel die er rondloopt. Want Berghuis en Bergwijn doen ook niet mee. Ja, dan... De enige speler die inderdaad een verschil kan maken. Ja. Ja. Feyenoord won gisteravond, speelde de late wedstrijd om 8:00. Met 3-0 van Heracles. En aan het doelpunt van Feyenoord ging een potje steenpapierschaar vooraf. Om wie de vrije trap mocht nemen. Maar dat bleek achteraf een truc om Heracles te foppen. Zei Quincy Hartman na afloop. We dachten, Santi en ik doen een steenpapierschaar en Igor neemt hem uiteindelijk. Dat was eigenlijk al van tevoren bepaald. Twee linkspoten. En, ja, zodat de keeper zou denken linkspoten en uiteindelijk... Niet Igor, maar ik denk dat het goed uitpakte. Een soort psychologisch spelletje wat jullie hebben gespeeld. Ja, je probeert toch iets om de kans te vergroten op een goal. En nou, dat lukte. Willem Vissers, slim gevonden. Of niet? Ja, slim gevonden. Ja, Slot was er niet zo blij mee. Ik vind Van Enkel ook wel een beetje denigrerend. Laten we even luisteren naar wat Arne Slot zei. Ja. Nee, ook op 5-0 zou ik er al niet van houden. Maar helemaal niet op 2-0. Degene die de beste voorstaat, die de beste trap heeft, moet hem nemen. Nou, als ze dan zouden zeggen, wat ik nu van jou begrijp, dat het een spelletje was en dat eigenlijk al bekend was wie hem nam, ja, dan vind ik het nog naar buiten toe niet gepast. Willem. Ja, ik hou nooit zo van dingen die de tegenstander onnodig denigreren. En daar lijkt het wel een beetje op. Wij kunnen een spelletje doen om. Maar goed, ik weet niet precies. Ik ken de steenpapier schaar. Ik had er wel van gehoord, maar het is niet zo dat ik daar dagelijks mee. Het is een soort loterij. Je kunt een strootje trekken en de moderne variant is steenpapier schaar. Ja. Zo, goed uitgelegd. Ja, het is een slimmigheidje. Maar goed, ik hou nooit zo van dit soort trucs. Maar goed, dat is persoonlijk. Zou jou het zijn? Beetje binnenbaan of buitenbaan? Ja, het klinkt een beetje als een mental game, dit. Dus, ja. Maar ja, blijkbaar heeft het gewerkt. Ja, het is wel een spelletje. Dus je zou zeggen, spelletje moet je maar dan goed, ownen. De wedstrijd is al gewonnen. Het is al 2-0. Ik vind het ook een beetje... Ja. Maar het was een truc, want ze deden alsof ze een wedstrijdje hadden gedaan. En dat degene die hem binnen zou nemen en vervolgens schiet die ander. Het is eigenlijk geniaal, als je het zo bekijkt. Ja. Maar vind het leuk. Ja, ik hou er wel van. Is het ook niet gewoon lekker voor zo'n voetbalwedstrijd dat er gewoon een keer iets gebeurt dat je niet verwacht? Ja, en sport is toch entertainment? Topsport. Dus ik moest hier wel om lachen. Mm. Ja. En snap jij, Dai, dat Arne Slot zegt... nee, we moeten gewoon volle focus houden. Daar horen dit soort frivoliteiten eigenlijk niet bij. Ja, dat snap ik wel. Waarom? Mm. Nou, ik denk gewoon dat je de beste speler achter de bal wil hebben. En dat je ook binnen een ploeg misschien niet wil uitstralen... wat hij zelf eigenlijk ook al zegt. Van we gaan met spelletjes winnen, maar we willen gewoon kwaliteit leveren. Nou, dan is daarmee dit forum eigenlijk zo'n beetje ten einde. Maar laten we hier dan toch nog even over doorpraten. De blessuretijd bedraagt... 4 minuten. Ja, 4 minuten. En 22 seconden. En die Feyenoord-spelers, die hebben dus echt een list verzonnen. Vroegen wij ons af voor de blessuretijd van dit sportforum. We zijn wel benieuwd naar de slimme trucs om tegenstanders of concurrenten te slim af te zijn. Nou, we zouden even steen, papier, schaar kunnen doen om te besluiten wie er mag winnen. Maar we moeten Willem nog uitleggen. Dus laten we dat maar niet doen. Beginnen we bij jou, Renze. Nou, heb jij soort zelf iets gedaan? Of heb jij een soort truc gehoord? Ja, ik sprak toevallig afgelopen week Art Schenk over Jordan Stolz en over de 10 kilometer. En die had een truc gevonden, want hij was zelf niet zo goed in de 10 kilometer, vertelde hij. Toen hij aan zijn schaatsloopbaan bezig was. En toen vertelde hij dat hij tijdens die 10 kilometer op het moment, eerste keer ging het helemaal niet goed, maar op een gegeven moment was hij goed getraind. Alleen die 25 rondjes, dat was een hel voor hem. En toen had hij voor zichzelf bedacht van, dat deed hij buiten zijn coach Leen Frommerom, die heel streng was, maar ging naar mooie meisjes kijken op de tribune. Of hij zocht contact met een fotograaf langs de baan. En als hij dat contact had, dan gaf hij een knipoog. Of hij probeerde een meisje op de tribune te knipoogen. En zo overleefde hij die 10 kilometer. En dat vond ik wel, een mooie truc. Heb je, maar het is een helse tocht, jongens, 10 kilometer. Nee, we meten geen tijd voor, helaas. Nee, ik zie alleen maar een soort van tunnel waar ik doorheen aan het knallen ben. Ja. Is hij ook getrouw beleven, die meisjes? We zijn er heel veel teleurgesteld geraakt al die ronde, denk ik. In ieder geval. Dai? Ja, ik moet een anekdote vertellen, dus over een mental game eigenlijk. Nou ja, bijvoorbeeld. Een trucje. Ja. Nou, ik had een andere anekdote, maar die is meer hoe je jezelf enorm in de voet kan schieten. Nou, kom maar, die wil ik ook wel. Sport staat natuurlijk bekend om, weet je wel, je gaat op tijd slapen, je zorgt dat je je spullen voor elkaar hebt, je bent als eerste op de training, gaat het laatst naar huis, weet je wel, al die clichés. Maar toen ik een beetje begon aan het profschaatsen, toen moest ik nog een wedstrijd rijden door heel Nederland, dus dan rij je allemaal van die selectwedstrijden. En toen ging ik met Michel Mulder mee in de auto, dus ik reed met mijn autootje naar Heerenveen en daar stapte ik in Michel zijn auto en dan reden we samen naar Breda en dan moesten we daar een wedstrijd rijden. Dus ik braaf op tijd bakkie gekregen bij Michel, mijn tas gepakt, in de auto gestapt, onderweg naar Breda, 2,5 uur in de auto gezeten en we komen in Breda aan en ik pak mijn tas uit de auto, maar er staat mijn schaats niet in. Oh. Die had ik dus in mijn eigen auto laten liggen, dus ik heb daar iedereen moeten vertellen dat ik mijn schaats in Heerenveen had laten liggen. Ja, dus dat typeert mij wel een beetje, denk ik. Ja. Willem. Nou ja, ik zat een keer bij Mino Raiola thuis, de zaakwaarnemer Zaliger. En ik zeg, regel eens een keer een interview met Balotelli van mij. Balotelli was een van zijn grote spelers. Een man waar iedereen wel van alles over wilde weten, omdat het zo'n rare persoonlijkheid was. En die nooit een interview gaf. Toen zei hij, meneer, wil je gaan? Dan regel ik het. Nou, een paar weken later zat ik in Milaan bij Balotelli. Zo. Omdat je gewoon, je stelde de vraag en je verwachtte eigenlijk gewoon helemaal niet dat het zou gaan gebeuren. Ik denk, ja, ik stel gewoon die vraag en dat gaat natuurlijk helemaal niet. Want dat kan helemaal niet, want die geeft nooit een interview. Die had geloof ik 1 interview gegeven in, ik dacht Sports Illustrated, die hem had gefotografeerd op de cover waarin die op het water stond. Daar hadden ze een of andere glasplaat in een zwembad gedaan, waarop hij helemaal in het midden staat op het water. Zo van, dit is een soort Jezus van het voetbal die op het water kan staan. En die gaf verder nooit een interview. Dus ik denk, ja, ik ben gewoon kansloos. Maar wat kan je herinneren aan een interview dan? Wat heeft het was echt wel leuk. Zeg maar, ja, nou, omdat hij ook, Raiola zei, je moet alleen even aan AC Milan laten weten dat je eraan komt. Dus ik zeg tegen die persje van AC Milan, ik kom een interview met Balotelli. Die geeft geen interviews. Ik zeg, maar ik heb afspraak met via Raiola gemaakt. Ik kom eraan en die persje zegt, wat kom je eigenlijk doen? Ik zeg, ik heb een interview met Balotelli. Ik zeg, ga maar bij de deur staan, want anders is hij naar huis toe. Dus ik ga bij de deur staan. Nou, ik ga met Balotelli praten. Ik zit er 5 minuten. Zegt die persje, nou, bedankt voor het interview. Hij zegt, Balotelli, die jongen komt helemaal uit Nederland. Die mag best wel wat langer praten. Ja. Ik heb uiteindelijk 3 kwartier met Balotelli gesproken. En tot kort, weet je waarom Balotelli er zin in had? Want die moet natuurlijk wel ja zeggen. Dat heb ik later gehoord. Ik weet niet of dat klopt, maar dat heb ik ook niet gecheckt. Balotelli kon niet zo goed met geld omgaan. Die kreeg min of meer zakgeld van Raiola. 10 seconden. En hij wilde een nieuwe auto hebben. En Raiola had gezegd, als jij aardig bent voor de Nederlandse journalist, mag jij een nieuwe auto. Met dank aan jou, een nieuwe auto. Dankjewel. Draai daar de tap, Willem Vissers en Renze Lolkema. Zometeen het oog met Chris Keijne. Tot morgen. Tot dan. NPO Radio 1. De Champions League. Goeie voorzet! Goal! Borussia Dortmund tegen PSV. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. Met als inzet een plaats in de kwartfinales. Dortmund PSV. Lozano die een volg heeft en daar is Bakayoko met een schot. De 2-0, nee! Woensdag vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Zo, een geweldige kopbal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar.